Максим Богданович. Дзяцінства. Адным з найбольш таленавітых прадаўжальнікаў справы Францыска Багушэвіча стаў выдатны беларускі паэт Максім Богданович. Максім нарадзіўся ў 1891 годзе ў Менску. Ягоны бацька Адам быў добраадукаваным чалавекам. Ён вывучаў звычаі і абрады старажытных беларусаў, надрукаваў некалькі сваіх працаў. Максімава маці Марыя таксама мела літаратурныя здольнасці. Пасля нараджэння Максіма сям'я пераехала з Менска ў горадню. У гэтым горадзе прайшлі самыя раннія бесклапотныя гады будучага паэта. Але калі Максіму ішоў шосты год, сям'ю напаткала вялікае гора. Раптоўна памерла ягоная маці. Неўзабаве Адама Богдановича перавялі на службу ў расійскі горад Ніжні Новгарад. Там Максім пражыў 12 гадоў. Ён рос здольным і дапытлівым хлопчыкам, вельмі любіў чытаць. Максімаў бацька меў багатую бібліятэку. У ёй былі кнігі вядомых ва ўсім свеце пісьменнікаў, а таксама зборнікі беларускай народнай паэзіі. У доме Богдановічаў часта збіраліся пісьменнікі, артысты, мастакі ды іншыя творчыя людзі. Максім не толькі прыслухоўваўся да іхніх размоваў, ён ужо і сам спрабаваў сілы ў творчасці. Аднаго разу, калі Максіму споўнілася 10 гадоў, ён паказаў бацьку свой верш на беларускай мове. Гэта было сапраўднае дзіва. Хлопчык жыў у расейскім горадзе, у сям'і гаварылі па-расейску, а ён пачаў пісаць на мове, якую чуў толькі ў першыя гады жыцця. Вось якой моцнай аказалася дзіцячая памяць і любоў да роднай зямлі. Дапамаглі юнаму паэту таксама беларускія кніжкі з бацькавай бібліятэкі, а потым і газета «Наша Ніва», якая выходзіла ў Вільні. Адама Богдановіча сынавы беларускія вершы не надта ўзрадавалі. Ён чамусьці лічыў, што родная мова будзе перашкаджаць Максімавым поспехам у навучанні. Але Максім не пагадзіўся з бацькам. Ён моцна любіў Беларусь і ўпарта ішоў сваёй дарогай. Неўзабаве юны творца перажыў шмат шчаслівых хвілінаў. Віленская газета «Наша Ніва» у адным з нумароў надрукавала ягонае апавяданне «Музыка», а пазней і вершы. Акрыленай поспехам Богданович пісаў новыя, усё больш дасканалыя творы. Ён яшчэ не ведаў, што яго падпільноўвала страшная і невылечная тады хвароба – сухоты або туберкулёз лёгкіх. Дактары паведамілі пра яе, калі сям'я Богдановічаў пераехала ў іншы расійскі горад Яраслаў. Сустрэча з Беларуссю. Здаецца, нічога ў сваім жыцці Максім не чакаў так, як паездкі ў Беларусь. Туды пасля заканчэння гімназіі яго запрасілі супрацоўнікі газеты «Наша Ніва» Іван і Антон Луцкевічы. Гэтыя выдатныя дзеячы ўжо разумелі, што юнак з Яраслаўля надзелены вялікім літаратурным талентам і можа шмат зрабіць для адраджэння Беларусі. Прыехаўшы на бацькаўшчыну, Максім амаль 2 месяцы жыў у Рокуцёўшчыне, паблізу Маладзечна. Там малады паэт упершыню сустрэўся з хараством беларускай прыроды. Нібы чыстую ваду ён піў жывую беларускую мову. У Рокуцёўшчыне яго амаль не пакідала паэтычнае натхненне. Максімаў вянок. Максім марыў вывучаць беларускую мову ва ўніверсітэце. Аднак ягоныя спадзяванні перакрэсліла невылечная хвароба. Апрача таго, і бацька не ўхваляў сынавага намеру. Замест улюбёнай справы паэт мусіў паступіць у юрыдычны ліцэй. Пераехаць у Менск ён змог толькі ў 1916 годзе. На бацькаўшчыну Максім Богданович вярнуўся ўжо знакамітым паэтам. За 3 гады да гэтага ў віленскай друкарні Марціна Кухты выйшаў Максімаў зборнік «Вянок». Гэтая кніга стала адной з найлепшых у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя. Богданович пісаў пра родную зямлю, пра яе непаўторную прыроду, яе працавітых людзей, яе найпрыгажэйшых у свеце жанчын. У нізцы старая Беларусь ён сабраў вершы, прысвечаныя беларускай гісторыі. Іхнімі героямі былі старажытныя летапісцы і перапісчыкі кніг, славуты першадрукар і лекар Францішак Скарына. Адзін з гэтых вершаў ты, напэўна, даўно ведаеш. Ён называецца «Слуцкія ткачыхі». Апавядаецца ў ім пра таленавітых беларускіх майстрых, якія ткуць славутыя слуцкія паясы. Давайте паслухаем гэты цудоўны верш у выкананні беларускага артыста Віктара Манаева. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы яны бяздольныя узяты ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. А за сцяной смяецца поле, зіяе неба з-за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвіла вясна, дзе блішча збожжа ў яснай далі, сінеюць міла васількі. Халодным срэбрам зяюць хвалі між гор ліючайся ракі. Цямнее край зубчаты бора, і тче, забыўшыся рука заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы Васілька. Максімавы вершы вельмі часта поўніліся болем за свой народ, што пакутваў у велізарнай турме народаў, як называлі расійскую імперыю. Але паэт верыў у будучыню бацькаўшчыны, у яе незалежнасць. Ён пісаў: «Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня». Багдановіч быў майстрам паэтычных перакладаў з еўрапейскіх моваў. Дзякуючы яму па-беларуску загаварылі знакамітыя старажытныя і сучасныя паэты: Авідзій, Гарацый, Фрыдрых Шылер, Поль Верлен. У сваіх перакладах Максім паказваў чытачам прыгажосць і непаўторнае багацце беларускай мовы, на якой можна перадаць самыя тонкія і патаемныя думкі і пачуцці чалавека. Пагоня. Шмат хто найлепшым вершам Максіма Багдановіча лічыць ягоную пагоню. Толькі ў сэрце трывожным пачую за краіну радзімую жах, вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. У белай пені праносяцца коні, рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць старадаўняй літоўскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. У бязмерную даль вы ляціце, а за вамі, прад вамі гады. Вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды? Мо яны, Беларусь, панясліся за тваімі дзяцьмі ўздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Бійце ў сэрцы іх, бійце мечамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Маці родная, маці краіна, не ўсцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму ўмерці дазволь. Усё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць, старадаўняй літоўскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Ты памятаеш, што літоўская пагоня – гэта старажытны герб нашай беларускай дзяржавы, вялікага княства літоўскага. Максімава пагоня стала адным з беларускіх гімнаў. Гэты верш павінен ведаць кожны беларус. Ля сіняй бухты. Максім з 18 гадоў пакутваў ад сваёй цяжкай хваробы. У лютым 1917 года яго здароўе вельмі пагоршылася. Менскія сябры выправілі паэта на лекі ў Крым. У курортным горадзе Ялце ён наняў пакойчык у доме каля мора, расклаў на стале свае паперы. Але Максімава жыццё дагарала як свечка. Вядома, што ў свае апошнія дні Богданович займаўся складаннем буквара ці, як тады казалі, лемантара, каб беларускія дзеці маглі вучыцца на роднай мове. На самай мяжы жыцця і смерці слабая паэтава рука вывела апошнія вершаваныя радкі: «У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты я не самотны, я кнігу маю». З друкарні пана Марціна Кухты. Прамінула шмат дзесяцігоддзяў, але вершы Максіма Богдановича не састарэлі. Імі захапляецца ўсё больш і больш людзей самага рознага веку. Богдановічавы вершы «Зорка Венера» і «Слуцкія ткачыхі» сталі народнымі песнямі. У Менску і ў крымскім горадзе Місхоры стаяць помнікі Максіму. На ягонай магіле пад кіпарысамі ў Ялце часта бываюць падарожнікі з Беларусі. Там, дзе скончыўся зямны шлях нашага славутага паэта, заўсёды кветкі і дзясяткі бел-чырвона-белых стужачак, якія сімвалізуюць сцяг незалежнай Беларусі. У Менску, у Траецкім прадмесці, недалёка ад таго месца, дзе нарадзіўся Максім Богданович, створаны яго музей, а ў Рукуцёўшчыні, дзе ён жыў улетку 1911 года, праводзяцца штогадовыя святы паэзіі. Беларусь будзе вечна памятаць свайго геніяльнага паэта. Дзе і калі нарадзіўся Максім Богданович? Раскажы пра яго сям'ю і дзяцінства. Калі Максім напісаў першыя вершы па-беларуску? Адкуль ён ведаў беларускую мову, жывучы ў Расіі? Якая газета першая надрукавала творы Богдановіча? Хто запрасіў Максіма прыехаць у Беларусь? Дзе ён жыў і працаваў? Як называецца першая кніга Богдановіча? Раскажы пра яе. Вывучы на памяць і прачытай верш «Пагоня». Як ты думаеш, чаму ён стаў адным з беларускіх гімнаў? Раскажы пра апошнія дні жыцця Максіма. Дзе пахаваны наш выдатны паэт? Чаму каля ягонай магілы заўсёды можна пабачыць бел-чырвона-белыя стужкі? Папрасі сваіх настаўнікаў ці бацькоў звадзіць цябе ў літаратурны музей Максіма Богдановіча. Ці ёсць у цябе кнігі Богдановіча? Калі няма, няхай бацькі абавязкова купяць іх.